Ավարտվել է Պարապետ Շիվան Զատե, Սլավա Կասպարո փողոցները, Գարեգին Նժդե Հակոբյան, այդ հատվածը լրիությամբ ավարտվել է Առաքելյան փողոցի մեկ հատվածն եք վարի կարգել, Կամավարյան փողոցը, Մսավաճառների փողոցը, որը բազմաթիվ միշտ բողոքների տեղեկ էր տալիս, այնուհետև Վազգեն Սարգսյան 20, Հակոբյան 27 և նմանատիպ մի քանի շենքերի բակերի բարի կարգվել, Իսակով փողոցի 4 շենքի բակն լրիությամբ ավարտվել, Հեքիմյան փողոցում, Արզանյան և մի շարք այլ փողոցներում։ Ես ուզում եմ նշել այստեղ նաև, որ 17 թվականին մենք մեր կապալարո կազմակերպությունների հետ ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն տարաժանկետ վճարման պայմաններով աշխատանքներ իրականացնելու, առաջնահերթ աշխատանքներ, որոնք հետաձգելի ժամանակ չունենք։ Դրանից է կայանում Վաղարշան փողոցի ձախ հատվածի Դուդին և Փիրումյան փողոցների բարեկարգման աշխատանքները, արդեն մեծ հատվածը ավարտվել է և այս պահեդուրությամբ շարունակվում են։ Նախատեսում ենք արդեն առաջիկա մի երկու մաքսիմում 3 տարվա ընթացքում ընդհանուր Վաղարշան փողոցի և աջակողմյա և ձախակողմյա հատվածները լրիվությամբ ավարտել և հանձնել շահագործման։ Իր բոլոր կոմունիկացիաներով, եթե անհրաժեշտ է, նոր կոմունիկացիաներ ենք անցկացնում, եթե չէ, ապա վերանորոգում կամ արդիականացնում են գործողը։ Այդ ուղղությամբ արդեն և Դուդին Փիրումյան փողոցներում և Ծածկույթի Դավիթի 56-58 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքներն են սկսվել։ Եվ ասեմ, որ այդպիսի աշխատանքներ մենք իրականացնելու ենք նաև 2018 թվականին, քանի որ մեր միջոցները չեն համապատասխանում խնդիրների լուծմանը և այդպես էլ միշտ լինելու է, քանի որ խնդիրները բազմազան են։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր կապալարո կազմակերպությունները արդեն ձեռք են մեկնում մեզ և իրենց ազատ միջոցները ուղղում են այդ աշխատանքները կատարելուն։ Հետագայում 2-3 տարվա ընթացքում ֆինանսավորումը իրականացնելու պայմանով ունենք մշակված նախագիծը 2009 թվականին, որը վերաբերվում է Ուլուբեբյան փողոցի վերևի այդ փողոցներին։ Փաշա Էլզա, այս պայմանությամբ նախագծերը դարամշակվում է վերահաշվարկներ։ Համալսարանը հիմնականում Ծախակողմի հատվածը լրիվությամբ ապամոնտաժվելու է և նոր շենք է կառուցվելու, իսկ մնացած հատվածը շատ ժամանակակից համալսարան է կառուցելու իր բոլոր հարմարություններով։ Մենք ուսումնասիրել ենք ամերիկյան համալսարանի փորձը, իրենց մոտ այդ դասասենյակների դասավորությունը կահավորում ունենիսկ, և մեր ճարտարապետները, ես անձամբ այնտեղ եղել ենք, շրջել ենք, սկսած գրադարանից, բուֆետից, մինչև լսարանները, տարբեր ձևի լսարաններ, որը միանշանակ տարբերվում են այս վիճակում գտնվող մեր դասասենյակներից։ Եվ այս տարի արդեն նախագծային աշխատանքները ընթանում են, սա լինելով է բարեգործական ծրագրով, ոչ պետական բյուջեով, մոտ ժամանակները նախագծային աշխատանքները ավարտելուց հետո սկսելու ենք արդեն շինմոնտաժային աշխատանքները։ Նախկինում ընդհանուր այդ շենքը, որը կազմի մոտ 11,700 քառակուսի մետր, ի դեպ նշեմ, որ հին ծննդատունը 3,500 քառակուսի մետր է, բավականին մեծ շենք էր, և այդ շենքը լրիվությամբ հատկացեն ծննդատանը աննպատակ հարմար էր, պատիսկարումով ընդունել ենք որոշում շենքի մի հատվածը մոտ 6,700 քառակուսի մետր մեծ մասնաշենքը հատկացնել ծննդատան, և դրա համար առանձին նախագիծ ենք պատվիրել, արդեն պատրաստ է, և աշխատանքները ընթանում են։ Ներքին բոլոր կոմունիկացիաները արդեն ավարտվել են, հարդարման աշխատանքները ավարտման փուլում են, ընթանում են այդ մասնաշենքը պոլիկլինիկայի միացման տակ անցումը, քանի որ մեր պոլիկլինիկայում կան անհրաժեշտ սարքավորումներ, դիագնոստիկ սարքավորումներ, որոնք կարող են ծառայել նաև ծննդատան համար։ Երկրորդ նույն սարքավորումը ձեռք բերել աննպատակ հարմարի, քանի որ դրանք և շատ թանկ են, և եթե կա մեկը մեր ընդհանուր բնակության քանակի համեմատ, ինքը կարող է իր ծառայությունները մատուցել։ Արտաքին կոմունիկացիաների աշխատանքներն էլ երիտասարդությամբ ավարտվել, և այս տարի մենք փորձելու ենք, հաշվի առնելով ֆինանսավորման աղբյուրները, ինչպիսին կլինի, մենք կփորձենք այն հանձնաշահագործում ավարտել։ Իսկ երկրորդ մասնաշենքը մոտ 3,800, մինչև 4,000 քառակուսի մետրը, դա ևս հատկացվելու է բժշկական էլի նպատակների համար, առողջապահական, և այնտեղ արդեն տարբեր իրենց հիմնարկներն են տեղակայվելու, արյան փոխներարկման հիմնարկ կամ նմանատիպ այլ հիմնարկներ, այսինքն լրիվությամբ այդ տարածքի շենքերը ծառայելու են միայն առողջապահական հիմնարկներին։ Քաղաքապետի հրահանգով ստեղծվեց վերահատուկ հանձնաժողով, որտեղ ներգրավել էին նաև քաղաքաշինության նախարարության մասնագետները։ Բազմակողմանի ուսումնասիրվել է, և եկել են այն ենթադրության, որ վարարական աղբյուրակապի ջրերը ընդերքից դուրս են գալիս արդեն վարակված, ոչ թե դուրս են գալիս, դրսում են վարակում կամ տեղափոխման ժամանակ կամ անբարման ժամանակ։ Համապատասխան միջոցառումներ դրանք վերևի Ինորը դպրոցի այս դորոտում գտնող, լանջում գտնող այս թաղամասի որոշակի հատվածներում անցենք ասել գոյուղության ձեր, աշխատանքները ավարտից հետո 6-8 ամիս անց արդեն անալիզները սկսել են տալ որոշակի դրական տենդենցիաներ, այն քանակը, բակտերիաների քանակը, որոնք միավորում սկսել են նվազվելը, և կոնկրետ սեպտեմբեր ամիսներին հասել են այնաշյա, որոնք են կարելի նորմալ օգտագործել։ Այն մասը, որը լրիվ վերացվել է, միացել ենք համապատասխան աղբյուրներին։ Այսօր ներկատարում ենք շատ փոքր վերակառուցողական աշխատանքներ, որը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր աղբյուրակապ, ընդհանուր վարակն աղբյուրակապը 5 աղբյուրներից է գոյանում, սրանցից որը գտնում է նորմալ վիճակում կարողանանք առանձին միացնել և մատակարարել աղբյուրներին։ Այս պահի դրությամբ մի աղբյուրակապն է, որ նորմալ է, մնացած 4-ը լավ չեն, անջատ տեղային աշխատանքներ են կատարվում, բայց ընդհանրապես վարական աղբյուրակապը կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Միանշանակ ոչ միայն աղբյուրակապը, այլ նաև խողովակները, որոնք սնում են մեր աղբյուրները 8-տեղ, վարական աղբյուրակապը քաղաքի 8 հասցեներում մեր աղբյուրներին ջրումատակ արարվում է, խորհրդային մի մասը հետ խորհրդային, բայց մետաղական, որոնց շահագործման ժամկետը շատ վաղուց անցել է։ Հնամաշ են, ահագին տեղեր ունեն։ Կորուսներ, ջրի։ Այդ նույն տեղով, որտեղ ջրը դուրս է գալիս, նաև հողից, շրջակա միջավայրից ինչ-որ բան ներթափանցում են ես և ստեղծում են ռիսկային գործոն։ Եվ ի՞նչն էր պատճառը, դուք ասում եք արդեն վարակնի աղբյուրակապը սնող աղբյուրներից մեկը արդեն մաքրվել է։ Ի՞նչն էր պատճառը, ինչու են այդ մանրենները առաջացել, գոյուղաջրերն էին խառնվել աղբյուրի ջրին։ Մենք կարող ենք միայն այն բոլոր փաստերը, որոնք ունենք, դնենք սեղանին, նայենք այդ փաստերին և կատարենք վերլուծություն։ Աղբյուրները ջրանջատված ժամանակ նիտրիտներ չկան, այսինքն այն ինչ քիմիական անալիզ ժամանակ ցույց է տալիս գոյուղաջրի առկայությունը, բայց գոյուղաջուրը ինքը ստեղծում է այնպիսի միջավայր, որտեղ բակտերիաները շատ լավ զարգանում են։ Ես կարող եմ հենվելով մեր անալիզների արդյունքների վրա ասել, որ այդ գոյուղաջրերը նպաստում էին, որպեսզի տվյալ հատվածում ունենանք շատ մեծ քանակության բակտերիաներ, որոնք սնում են այդ գոյուղաջրերից։ Գոյուղաջրերը իրենք միջև ներթափանցելը աղբյուրի մեջ քայքայվում էին և հիմնականում ստեղծում էր այդպես ասած բակտերիաների ինկուբատոր։ Սրանք ներթափանցում էին մեր ջրի մեջ։ Դա ենթադրության տարբերակ է։ Ոչ ոք չի կարող 100% ասել հողի տակ ընդերքում ինչ է կատարվում։ Պարզապես այն ինֆորմացիան, այն տեղեկությունները, որ ունենք, կարելի է նման ենթադրություններ անել որոշակի փաստերի վրա հենվելով։ Դուք այդտեղ որոշաշատանք եք կատարել, որպեսի գոյուղագծեր անցկացվեն։ Այսօր էլ, հենց այսօր էլ մեր բրիգադը ունի աշխատում։ Աշխատում է, որպեսզի եթե 5 աղբյուրակապերը իրարից անջատվեն, դեպ կարողանան առանձին հնարավորություն ունենալ ղեկավարել։ Thank you.